Алесь нібы наноў знаёміўся з наваколлем, але асаблівых змен не адчуваў. Гілена жыла ў новым доме ў Ведрычах, чакала, пакуль малыя Юрась і Тонька падрастуць, і лічыла за неабходнае ўдзельнічаць у кожнай п'есе, што ставіў тэатр у вежы. Акруга хваліла яе і вежу, лічыла, што ён правільна зрабіў, аддаўшы ёй зямлю. Трэба было любой цаною трымаць актрысу, якая рабілася гонарам пры Дняпроўе, калі яна ўжо была вольна. Чуткі аб ёй пайшлі далёка. Зімой у вежу прыйшоў ліст ад славутага Шчэпкіна. Прасіў прыехаць на агледзіны, загадзя дамовіўшыся аб суме кантракту. Прыязджала таксама мадам Лагранж, ад імя французскай трупы, што выступала ў Міхайлаўскім тэатры. Тая самая Лагранж, што пазней здабыла лаўры аднолькава трагічнай камічнай актрысы ў «Дурнях» і «Драме». Слухала і глядзела Антыгону і па-французску ролю Федры. Маўчала, нібы нават прыгнечаная, не знайшла хіба ў мове, акрамя лёгкага паўднёвага акцэнту. Дзіцячае вымаўленне роднай вёскі лягло тонкай афарбоўкай на чужую мову і скончыла тым, што запрасіла з сабою. Калі Гелена адмовілася, сказала, што разумее яе становішча, але як толькі прычыны стануць больш-менш самастойныя, яна можа смела ехаць. Выпадак небывалы, але яе чакаць муць. Наваколле ухваляла. Малайчына вежа нацягнуў нос французам. Дзецям споўнілася пагоду, і дзеці былі чароўныя. Усё аблічча матчына, а вочы ягоныя, алесевы вочы. Найлепшым доказам таго, што яны ўсё адно, ад яго і да апошняга мужыка, было тое, што на гэтай зямлі не існавала іншых калыханак, акрамя мужычых. Хоць адны гулялі в сэрсо, другія ў цыркі, а калыханкі былі аднолькавыя. І ён не ведаў іншых, хоць у дачыненні да панскіх дзяцей, тое, што спявалі над іхняй зыбуляй, было, можа, і смешнае. Калыханкі былі адны, тыя, што мармытаў зараз ён. «Люлі, люлі, люлі, пойдзем да бабулі, дасць бабулька млечка і ў руку яечка, а як будзе мала, дасць кусочак сала». Дзеці вырастуць, і тыя самыя песні прагучаць над калыскамі іхніх дзяцей. У параўнанні з гэтым усё астатняе здавалася лухтой. А Гелена глядзела на Алеся з усмешкаю і гаварыла, што вось вядома з раўбічамі ранейшая варожасць, але гэта нічога, прымірацца, таму што Міхаліна пазбягае Іллю, і бацька Яраш нездаволены гэтым, і хаданскія летні кіпяць. А Францу няма да гэтага ніякай справы, бо ён па-ранейшаму прыхавана кахае Ядвіньку Клейну, а тая ўсё нібы пераконвае сябе, што малодшы раўбіч харошы і трымаецца ад яго на адлегласці. Гэта было не тое. І ён, помнічы яе ніколі, сказаў ёй пра гэта. «Мы, здаецца, дамовіліся аб гэтым, Алесь», – ціха спытала яна. «І не трэба далей, бо шчасце павінна быць і ў мяне, і ў вас». З раўбічамі сапраўды было па-ранейшаму. Не віталіся нават у зборні. Калі на баль прыязджала адна сям'я, другой амаль ніколі не было. Пан Яраш рашуча забараніў дачцэ сустрэчы. Алесь бачыў Міхаліну вельмі рэдка, ды і то з дапамогай Мсціслава. Мсціслав за год змяніўся. Самастойнае жыццё наклала адбітак. Узмужнеў, вочы сталі суровыя і светлыя. Перавёў мужыкоў на аброк і падрыхтаваў вызваленне. Патроху гаварыў з вернымі хлопцамі, а сам бавіў час амаль толькі за паляваннем. Гойсаў на кані з сабакам і стрэльбай па навакольных пушчах і паплавах, частам чамусьці заязджаючы в азярышча. Нічога, здаецца, не змянілася ў загорскім наваколлі. Толькі змяніўся і в трывожны бок пан Юры. Невядома, што здарылася, але хутчэй за ўсё глыбокае нездавальненне жыццём і сабою. І яно так мяняла яго, што каб гэта было са старым вежам, людзі маглі б падумаць пра дрэннае. Але бацьку споўнілася толькі 48, і яшчэ 2 гады назад яму давалі дзясяткам менш. У ім заўсёды было шмат хлапечага. Бацька любіў жартаваць, быў здатны на самыя нечаканыя выбрыкі. Это ён у маладыя гады ледзь толькі зляцеў з магілёўскага губернатарства Міхаіл Мураўёў, прыехаў да яго наступніка, маладога Ягора Бажанава, у накладных вусах, барадзе і кучме валасоў, пад выглядам віцебскага архірэя. І не даўшы нікому падставу сумніцца ў сваёй приналежнасці да царквы, спрачаўся па багаслоўскіх пытаннях. Потым яны з Бажанавым сталі сябрамі. І гэта пан Юры зрабіў аднойчы так, што адзін і заяц, забіты на паляванні вядомым хвальком і хлусам вірскім, трымаў у лапках запіску з надпісам «За што?». У наваколлі Копыся вадзіліся надзвычай рэдкія чорныя зайцы. І гэта бацька ў змове з кушняром вежы, славутым майстрам, запэўніў аднаго з вітахмовічаў, Сымона, што бываюць і зайцы паласатыя. І ў доказ гэтага паказаў шкурку і сказаў, што за другі экземпляр не пашкадуе 1000 рублёў. Сымон цэлы год днямі і начамі цягаўся па вапняковых пустках ля Раманавічаў, спаў у халупах пастухоў або проста пад чыстым небам, піў казінае малако і, вядома ж, нічога не забіў. Затое вылечыўся ад сухотаў. Цяпер на пана Юрыя балюча было глядзець. У вачах часта з'яўлялася абыякавасць і пустата. Ажываў ён толькі на паляванні. Але і там аднойчы, калі начавалі ля вогнішча, каб раніцай ісці сцяжыць, ваўкоў не вытрымаў. Слухаў сына, а потым ціха сказаў: «Скончана, брат, жыццё. Не так пражылі. Яшчэ 20 год сумоты, а там і да пані Пясецкай у ложак». «Бацька, ты што? Не патрэбна ўсё гэта нікому, ні гэтыя рэформы, калі ўся гэтая механіка патрабуе молата, не мая гэтая мітусяніна, нічога». Настрой гэты пачаў мінацца ў пана Юрыя з першымі адзнакамі вясны вады, з прадчуваннем клічу паплавовы балот, з першым жывым уяўленнем таго, як хутка ўжо стане капаць і скрогаць у пушчы глушэц. Нібы кожная сіняя кропля з ледзюка падбаўляла сіні ў бацькавы вочы. Затое цяпер, прадчуваючы страляніну, пачала загадзя пакутаваць маці. Паўтаралася звыклая гісторыя кожнай вясны. Бацька ўжо кратком рыхтаваўся. Лілі шрот, выбівалі прабойнікамі з лямцу клакі, выпрабоўвалі порах. Як ціскі для катавання, ляска ў руках карпа, барклай. «Што, брат, зробіш? Страсть! Прашліхтуе нам з табою, маці, вантробы!» Як чорт блішчаў сінімі вачыма. У цымбалів дождь па вяршыначках, па ядлоўнічку, па вярэзнічку, шэрым конікам сухенька стаяць, нам, стралкам, малайцам, мокранька сядзець. Шэры конікі пад світкамі ўграваюцца, мы ўкрываемся стралочкі босаю спіной. Спяваў патаемна і так, што ж страшнавата рабілася. І раптам пляваў: «Чорт ведае што! Размойніцкая! Вас паслухалі б людзі, да яшчэ каб раптам кістень на руку. Ведаеш, такі шар з шыпамі ды рамень вакол запясця, ды ў людскую, ды ў тры пальцы свісь. Гадзі, каму шкура дарагая. Або лепей да фельдбаўха. Пан Юры ўдаў разгублены нямецкі твар пана Людвіка, потым на гэтым твары з'явілася недаверлівая усмешка. Шалунка. Да, пані Мутэрхен Антаніда, я зараз прабяжалься. Разам гэтых разбойнік ганяць? Алесь быў здаволены, што да пана Юрыя вярнуўся ранейшы настрой. Бог з ім, няхай нават паляванне, грэшны і сорамны занятак, няхай панервуецца пару дзён маці, ўсё адно добра, што яно ёсць паляванне, бо праз яго стомленыя людзі пачынаюць любіць жыццё. Бацька з маці пасварыліся ў гэты год нязвыкла рана, задоўга да пачатку вясенняга палявання, і Алесь амаль узрадаваўся гэтаму. Хутчэй пройдзе матчына туга, і ён, Алесь, на качак паедзе разам з бацькам, а дома будзе ўжо цішыня і мір. Не змог ён бачыць дакору ў вачах маці, і не мог, як і пан Юры, адмовіцца ад стрэльбы, вогнішча і ветру. В сярэдзіне сакавіка здарылася непрыемная гісторыя ў татарскай грэблі. Вёска ляжала ў той самай пушчы, куды дзеці калісьці хадзілі глядзець выйсце крыніц, на паўночны ўсход ад пакевачовага млына і таму трохі бліжэй да вежы. Гэта была самая глухая з вёсак пана Юрыя. На поўнач, паўночны захад і захад ад яе пушча цягнулася на некалькі дзён дарогі. Пушча спала яшчэ. Не было нават праталін. Вялікія гарады мурашынага народу драмалі пад снегам. Толькі Крумкач, каб не плаціць мурашкам за прайграны калісьці заклад уласнымі дзецьмі, спяшаўся паставіць крумкачанят на крыло, пакуль гарады ворага былі проста мёртвай ігліцай. У гэтыя дні з'явіўся ў татарскую грэблю нежаданы госць, вялізны схуднелы самет мядзведзь. Без пары устаўшы з мерла, з усім яшчэ нават не вылінялы, галодны, за адну ноч разваляў у вулі ў імшаніку мужыка шпіркі брыжуна і тыдзень не з'яўляўся. А потым уначы залез у стайню нічыпа расчэрбы, паваліў там кабылу з жарабяткам, адзіным набыткам сям'і, і напіўся тёплай конскай крыві. Яго гнаў голад. Наступнай ночы ён з'явіўся на загуменнях вёскі, раскідаў аўчарню і задзёр яшчэ аднаго каня. А раніцай дабраў кошык з яйкамі у веркі пад апры комін. Баба несла кошык у сухадол на рынак. Адзіны паляўнічы з вёскі шчупак Лабудовіч, у грэблі акрамя хрышчоных імён былі і свае, зрабіў быў засаду. Але мядзведь нечакана зайшоў амаль яму ў спіну і раўнуў так, што шчупак кінуў фузію і бег аж да вёскі. Мядзведь разбіў стрэльбу ў трэскі і той жа ноччу зрабіў спробу ўдзерціся ў хлеў шчупака па ягонага каня, нібы помсціў. Тэрарызаваная вёска забіралася з захадам сонца, у хаты сядзела так да раніцы. Мядзведь ніколі не чапае людзей да першай крыві, усё адно мядзведжай або чалавечай. Мядзведь не чапае і вялікай жывёлы. Гэтага прымусіла да разбою мёртвая пушча. І ў разбоі ён быў неўтаймаваны і разумны. Міжвольна ўспаміналіся словы паданні, якое казала, што мядзведзі – гэта людзі, толькі што аброслыя, ды больш разумныя, бо ўцяклі ў лес, каб іх не прымусілі працаваць. Мужыкі скардзіліся. Пан Юры пачаў рыхтавацца. Матуля пакутліва моршчыла бровы. Ну нашто? Коней валіць, любая, людзей абяздольвае. Спалохайце ды праганіце. Снега, у яго адзінага са звяроў голыя пяткі. Нехта яму вінаваты. пасмейваўся пан Юры. Ты ведаеш, чаму мядзведзь устае? Ён улетку загуляецца з мядзведзіхамі даўжэй за астатніх, ды не паспее тлушчу назапасіць. Мядзведзь Дон Жуан, як сказала адна дурная гарадская паненка. Юрась, кідала маці апошні козыр. Ну што ты? Ну пяткі голыя. То сам вінаваты. Мядзведзі ў пушчы чарніцы збіралі, мядзведзі чарніцы на ток рассыпалі, мядзведзі ўвесь дзень па чарніцах хадзілі, ляпёшкі з чарніцаў на пятках сушылі, чатыры нагі аж пад сонца ўздымалі, всю зімку чарнічныя лапы смакталі. Смашненька! З грэблі данеслі, што мядзведзь пасля кожнага разбою вяртаецца ў сваё мерло і робіць спробу заснуць зноў. Відаць таму, што прачнуўся так рана. І засынае часам, на дзень ці на два. У дзень палявання Алесь вырашыў быў не ўставаць, каб лішне не псаваць настрою чужымі зборамі. Але ў 4 гадзіны ў цемры пан Юры заспяваў, ідучы ўзбройную, і толькі ля дзвярэй сына змоўк. Успомніў, што той не едзе, і гэты радасны спеў можа на цэлы дзень засмуціць сына. Алесь са злосцю закутаўся ў коўдру, збіраючыся заснуць, але не мог. Все адно трэба было ўставаць і ісці на цукроўню. Да і не мог ён прапусціць збору. Відовішча, магчыма, яшчэ больш хвалюючае, чым само паляванне. На двары ў падмёрзлым снезе пераступалі капытамі коні, рыпелі палазы, асветленыя ліхтарамі і паходнямі сноўдалі сюды-туды людзі. Біскуповіч і Юльян Радкевіч распараджаліся. У плямах святла вымалёўваліся сухарлявыя сілуэты сабак, псяры трымалі іх на шворках. Сабак сёння чакала цяжкая работа. Хапаць звера ззаду за нагавіцы, адцягваць яго ад паляўнічых. Шляхта з малодшых радоў, 7 чалавек, распора ставіла стрэльбы і ратішчы ля ганка і ішла ў пакой паляўнічых, куды яшчэ з вечара паставілі сталы закусваць. Вярталіся адтуль чырвоныя, тугія на раннім марозіку, як памідоры, пахла ад іх віном, свежым марозам, скурай і конскім потам. Пераступалі з нагі на нагу рыбелі белымі высокімі вайлакамі, ходнямі і ботамі. Ліхтары згасілі, і снег стаў ліловы, калі ўрэшце з'явіўся бацька. Сінявокі, смуглявы, белазубы, убачыў Алеся і вінавата шыкнуў румянымі вуснамі. «Такі ўжо наш лёс!» – смеяўся васільковымі вачыма пан Юры. «Салаўя не кормяць байкамі, а жанчын мудрасцю!» І ён быў вельмі засмучаны за сына. «Ну нічога, ну кінь! Слова табе даю, заўсёды цяпер будзеш са мною!» Бацька ляпнуў сына па плячы і пружынячы страсянуўся, як звер. Нічого не брынчэла, ўсё было падагнана як след. Пан Юры быў ва ўсім белым. Белыя капці, белыя скураныя нагавіцы, белая футра, падбітая гарнастаем, белая, таксама гарнастаевая шапка з заломленым вастраватым верхам. «Абадай з вас дух!» – сказаў ён раптам. «Так вось сам не прасачым, п'яўкі дацкія дзе?» «Унь зграя!» – сказаў Карп. «Яшчэ адну!» – сказаў пан Юрый, зняў шапку. Рассыпаліся бліскучыя белакурыя валасы. «Горач! Выпіў ці што?» – спытаў Радкевіч. «Што я дурны, як твайго бацькі дзеці? Проста горача, вось-вось вясна!» «Угледзеў!» – сказаў Януш. Хлабечая постаць пана Юрыя зноў скаланулася, і не трэба было, бо правіраў ужо, але ён проста не мог стаяць спакойна. «Хлопцы, досыць жэрці!» – сказаў пан Юры. «А то як бы потым Андреева стаяння не было! Давайте збірацца!» Павялі на налыгачах сабак. Звонка загігатаў у свежым паветры конь. «Хутчэй, хлопцы, не терпіцца! А ну, як да дзевак, як да іхняя казіна племя! Змідзёр! Ох, хітрая бестыя! Змідзёр на ноч змей! Давай сапраўднага коня! Да яно думаў, каб это змей, хай бы ён!» Сінія хітрыя вочы бацькі смяяліся, Ён удаў Змітра. Хай бо ж бо ён ганам... Вакол зарагаталі. А то ж бо яно табе і е, паважна скончыў бацька. Ад яго так і патыхала здароўем, сілай і радасцю. Паўнюткія і раўнюткія зубы смяяліся, рухі зрабіліся дакладна і спрытныя, як раней. Падвялі белага жарабца. Пан Юрый лёгка ўскінуўся ў высокае сядло, пашукаў нагою пятлю і ўставіў яе дзяржаль на ратішча. Цяпер са стрэльбаю за плячыма, з ратішчам падобным на старадаўнюю дзіду, загоршчынскі пан вельмі нагадваў сярэднявяковага воіна. Падабраны, спрытны, лёгкі ў сядле, залюбавацца можна было. А хто это там тэльбухамі трасе? Ха, вядома хто, Радкевіч. Сваячок малодшанькага роду, каб ужо гізунуты з цябе, а? Каб! Падскакаў да санак, у якіх сямёра з малодшых сядзелі спінамі адзін да аднаго. Што вы на суд едзеце? І паляцеў да брамы, вытаргнуў на скаку з рога марозную серабрыстую трэль. Паўз яго праязджалі коннікі, і конь гарачыўся пад ім, і халоднае паветра было такое салодкае, што ледзь не да разрыву шырыла магутныя грудзі бацькі. Убачыўшы Алеся на ганку, пан Юры усміхнуўся. «Заставайся шчасліва! Наступны твой!» Пошчак капытоў, ясныя гукі рога, снежны пыл.